20:45. Żegnamy reklamy. Minęła 20. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 23 stycznia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Dwugłos w rządzie w sprawie zmiany ordynacji wyborczej. Prezes PiS chce maksymalnie dwóch kadencji dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Premier jest za. Wicepremier Gowin ma wątpliwości. W tym serwisie także o karze więzienia dla dwóch mężczyzn oskarżonych o znęcanie się nad zwierzętami i pierwsze zapowiedzi prezydenta Trumpa dotyczące podatków. Premier Beata Szydło jest za, wicepremier Jarosław Gowin jest zaskoczony propozycją prezesa PiS-u. Jarosław Kaczyński chce zmiany ordynacji wyborczej. Jego pomysł zakłada, że wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast mogliby pełnić swoje funkcje najwyżej przez dwie kadencje. Beata Szydło jest zwolenniczką takiego rozwiązania. Uważam, że wprowadzenie kadencyjności w samorządach, w wyborach bezpośrednich jest najlepszym z możliwych rozwiązań. Już dawno powinno było być wprowadzone i mówię to z własnego doświadczenia jako kiedyś były samorządowiec. Komentując propozycję szefa PiS-u, wicepremier Jarosław Gowin stwierdził, że jest zaskoczony taką deklaracją. To jest oczywisty sposób sprzeczny z zasadą niedziałania prawa wstecz, tak ocenił minister nauki i szkolnictwa wyższego w rozmowie z portalem RP.pl. Zdaniem Jana Grabca z Platą zapowiedzią Gowin zaznacza, że myśli o przyszłości i o zaznaczeniu swojej odrębności politycznej. Nie wszyscy w tej dużej formacji, jaką jest klub parlamentarny PiS-u, zgadzają się z taką ostrą polityką prezesa Kaczyńskiego, że szukają swojej drogi politycznej. Dziś na to nie ma warunków, ale zaznaczenie odrębności własnej opinii może służyć temu, żeby dawać sygnał do wyborców, że są po tej prawej stronie osoby, które myślą trochę inaczej. O planach wprowadzenia dwukadencyjności władz samorządowych już od najbliższych wyborów prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił m.in. podczas wczorajszego spotkania z działaczami Prawa i Sprawiedliwości w Opolu i we Wrocławiu. Powiedział, że jest przekonany, że pomysł ten zostanie zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego i że to Trybunał zdecyduje. Kary bezwzględnego więzienia dla oprawców zwierząt 6 miesięcy za kratami spędzi Radosław M. z Zielonki Pasłęckiej w warmińsko-mazurskim za znęcanie się nad psami i podżeganie do zabicia jednego z nich. Jego kolega Przemysław K., który miał mu pomóc w zabiciu psa, trafi do więzienia na rok. Wyrok uzasadniała sędzia Katarzyna Słyś. Obaj oskarżeni działali w sposób umyślny z zamiarem bezpośrednim, na co wskazują przedsięwzięte przez nich środki, sposób realizacji oraz istnienie u nich pełnej świadomości co do swojego zachowania i winy. Wyrok jest precedensowy, podkreśla Edyta Bełczyńska z Prokuratury Rejonowej w Elblągu. Prokurator wnosił o wymierzenie wobec oskarżonych kary pozbawienia wolności, bezwarunkowego zawieszenia, a wymierzona przez sąd kara nawet przewyższyła wnioski prokuratora. Barbara Zarudzka, która interweniowała w Zielonce Pasłęckiej, nie kryje satysfakcji. I myślę, że coś już drgnęło w polskim prawodawstwie i może niejeden oprawca, który źle traktuje zwierzęta, zastanowi się, że może ponieść dotkliwą karę. Wyrok nie jest prawomocny. W sądzie była Aleksandra Olbryś. Prezydent Donald Trump zapowiada obniżkę podatków dla Amerykanów i dla amerykańskich firm. Zapowiada jednocześnie wprowadzenie nowego podatku granicznego. Miałyby go płacić firmy, które przenoszą swoją produkcję za granicę. Takie zapowiedzi padły podczas spotkania prezydenta z szefami dużych amerykańskich przedsiębiorstw. W spotkaniu z Donaldem Trumpem wzięli udział szefowie takich firm jak Tesla, Whirlpool, Lockheed Martin oraz Johnson & Johnson. Prezydent USA przypomniał im, że będzie kierować się zasadą Ameryka na pierwszym miejscu. Poinformował, że zamierza znacznie obniżyć podatki dla firm, ale ostrzegł, że przedsiębiorstwa, które będą przenosić fabryki za granicę, zapłacą karę. Jeśli przeniesiecie się za granicę i zwolnicie 2000 czy 5000 pracowników, to nałożymy na wasze produkty wysoki podatek graniczny. Uważam to za sprawiedliwe. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Nowe zadanie dla dzielnicy mają być bliżej obywateli i bliżej ich problemów. MSWiA wprowadza nowe przepisy i liczy, że dzielnicowi będą bardziej widoczni. Teraz bywa z tym różnie. Pomoc w tym ma odciążenie ich od części pracy papierkowej, a także wprowadzenie możliwości awansu. O pracę dzielnicowych dziś pytała nasza reporterka. Przez 3 lata nie widziałem żadnego dzielnicowego. Bez przerwy, tylko jak nie butelki trzaskają, to puszkami walą. Nie chcą nas tak naprawdę poznać. Dzielnicowa na warszawskich Bielanach, starszy aspirant Justyna Wilamowska. My organizujemy spotkania z mieszkańcami, debaty, na których zapraszamy wszystkich, nie tylko tych ludzi, którzy mają problem w danej chwili, tylko wszystkich. My ich chcemy poznać. Jak nawiązać kontakt z dzielnicowym? Bardzo prosty sposób. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak. Strona internetowa policja.pl, tam znajdziemy aplikację Moja Komenda. W tej aplikacji jest wyszukiwarka dzielnicowy. numer telefonu, imię, nazwisko, rewir, za który odpowiada. Korzystajmy z tego, bo tu chodzi o bezpieczeństwo naszych dzieci, o bezpieczeństwo nas samych. Komentarze w tej sprawie zbierała Ewa Dudzińska, a to był Serwis Trójki. W nocy, w centrum i na północy śnieg przechodzący na Pomorzu w deszcz ze śniegiem, minus 10 stopni na Podkarpaciu, minus 6 w centrum, do zera nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy dodzwoniłem się pod 800-800-200? Dokładnie tak. Czyli rozmawiam z Netio, dostawcą internetu dla firm? Dokładnie tak. Bo ja dokładny jestem. To co dokładnie oferujecie? Internet dla pańskiej firmy za złotówkę miesięcznie. A dokładnie? Dzwoń. 800-800-200. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Aksamit. I know the sorcerers who summon the jets from the jungles of New Guinea. They survey the skies, coveting the money, the pillaging bring them from that freight. On the Coral Sea, in the wake of that machine, those creatures who have no need of reason, those papillons, they wait to see the wreck of an Airbus. Because their totem hasn't ever been able to bring down either a Boeing or even a Fokker to the ground. They dream of hijacks and of collisions with gulls. Those naive shipwreckers, armed now with blowguns, who make sacrifice to the cargo cult. Toward the sky and the aeroplanes, their poison darts abound. Where are you, melody, and your lost frame? Is it haunting the archipelago, where the sirens are becalmed? Or is it clinging to the plane, whose alarm siren gone silent? Did you remain floating on the currents? Have you already found those luminous corals of the Guinean coasts and sailed where those indigenous sorcerers still hope in vain for planes to be brought to the ground? Having nothing to lose, nor a god to believe in, so that they might return my trivial passions. I, like them, I call to the night cargo planes. aviation disaster that would bring the melody back again. A child taken captive by the lure of the stars there. What was your name? Melody. Melody. Melody drugą godzinę aksamitu także rozpoczyna Mick Harvey i jego interpretacja muzyki Serge'a Gainsbourga. No a skoro Serge, to musi pojawić się Jane. I to nie tylko dlatego, że tak należy i wypada, ale i ponieważ w marcu ukaże się nowa płyta Jane Birkin, a na niej muzyka Serge'a Gainsbourga. To zapowiedź tego albumu. J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise. En dansant là, j'avenais. Nous aimions. Le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise. En dansant là, j'avenais. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir comme vous. Cet amour ne vous déplaise en dansant là.

Pewnie nie tylko ja tak mam, a może tylko ja tak mam. Czasem śnią mi się piosenki i kilka dni temu przyśniła mi się właśnie ta para. Nie wiem, czy potrafię znaleźć coś, co łączy Jane Birkin i Bjork. Poza tym, że obie bardzo lubię i poza tym, że na płycie Homogenic, z której słuchaliśmy All is Full of Love, Bjork w miłość mocno wierzyła, a Jane z miłością zawsze kojarzy mi się, jest to chyba jedno z pierwszych skojarzeń obok koszyka, z którym często paradowała w latach 60. i 70., obok grzywki, która zasłaniała jej piękne oczy, to chyba właśnie to jest to słowo, miłość. All is full of love dla wszystkich, którzy być może dziś potrzebowali sobie o tym przypomnieć. A z miłością teraz my w stronę zespołu Sorry Boys nagrali tak lubianą przez nas w ubiegłym roku i w tym nic się nie zmieni płytę Roma i teraz promują ją na trasie koncertowej i to właśnie z tego albumu. Supernova. Wybiera mi imiona i nagle ty wyciągasz ramiona. Historia od nowa zatacza koło, zatacza koła. Sorry Boys. W aksamicie wracamy do głównej bohaterki dzisiejszego wydania audycji i wreszcie po raz pierwszy sięgniemy po materiał z płyty podstawowej, czyli z albumu Belladonna. Posłuchamy jednego z przebojów z tego albumu, Edge of 17. To zresztą już zabawna historia w tytule, a historii związanych z tą piosenką nie brakuje. Edge of 17 jest tak naprawdę Age of 17, to wiek lat 17, kiedy poznali się Tom Petty i jego żona Jane, a Stevie, zafascynowana ich miłością, postanowiła tę zabawną pomyłkę, ponieważ akcent Jane, kiedy opowiadała tę historię, nieco ją zmylił i stąd nie wiek, a krawędź w tytule, postanowiła jednak tę zabawną pomyłkę zatrzymać. A skoro już jesteśmy przy miłości, wspominałam o tym w poprzedniej godzinie, kiedy zażyczyła sobie producenta Toma Petty'ego i Heartbreakers i rzeczywiście ten pojawił się kilka dni później na pierwszym spotkaniu, trzasnęło w oboje piorunem miłości od pierwszego wejrzenia. Jimmy Iovine i ona stanowili parę nierozłączną zarówno w pracy, jak i w życiu, kiedy nagrywali właśnie te piosenki i tę płytę. Iovine okazał się być kimś, kto nie tylko był zafascynowany Stevie Nicks kobietą, ale także i artystką. Kiedy było trzeba, potrafił powiedzieć coś wbrew Stevie Nicks, a było to wtedy wyzwanie nie lada, ponieważ była po 6 latach rozpieszczania jako diwa sceny i gwiazda wielkiego Fleetwood Mac. Między innymi powiedział jej, kiedy już miała gotową prawie całą płytę, kochanie, na tym albumie ciągle nie masz przebojowego singla. Jeśli chcesz płyty sprzedanej w świetnym nakładzie i ważnej płyty, to musimy jeszcze popracować. Ale kiedy było trzeba, potrafił też powiedzieć coś bardzo ważnego. Stevie oglądała film dokumentalny o Rolling Stones pracujących w studiu i zauważyła, że Stonesi nagrywają płyty inaczej niż ona dotąd. Zapraszają wokół siebie chórzystów, zapraszają ludzi, którzy grają na tak zwaną setkę. Nie ma tej wielogodzinnej, męczącej pracy w studiu, pracy solistów, tylko jest praca zespołu. No i zapytała Jimmy'ego, czy myślisz, że ja też tak mogę? No co ten powiedział, kochanie, Stonesi mogą, bo są wielcy i o tym wiedzą. Ty też możesz, bo jesteś wielka i o tym wiesz. Jak twierdzą znawcy gatunku, nigdzie tak dobrze nie słychać efektów takiego nagrywania płyty, jak właśnie w Edge of 17. Edge of 17, Stevie Nicks z płyty Belladonna. Album ukazał się w lipcu 1981 roku. Był oczekiwany z ogromnym zainteresowaniem. Tak jak mówiłam wcześniej, Stevie była wtedy, kto wie, czy nie najsłynniejszą kobietą rocka. Zadebiutował na trzecim miejscu amerykańskiego Billboardu, ale dwa tygodnie później był już na szczycie najważniejszego zestawienia pokazującego, kto naprawdę ma władzę, jeśli chodzi o rynek i kto sprzedaje najwięcej płyt. Wytwórnia płytowa chyba pospieszyła się nieco, zamawiając piękny prezent dla Stevie Nicks, ponieważ kilka dni po debiucie właśnie na trzecim miejscu Billboardu Stevie dostała od swojej wytwórni diamentowy wisiorek właśnie w kształcie cyfry 3. Gdyby jeszcze chwilę poczekali, pewnie otrzymałaby w prezencie jedynkę. Płyta sprzedała się w kilkumilionowym nakładzie i do dziś uchodzi za największe solowe dokonanie Stevie Nicks. I ta historia pewnie byłaby jednym wielkim, czułym, pięknym punktem, momentem życia i zawodowego, i prywatnego, gdyby nie to, że jednak nie miała happy endu, ale tę opowieść zostawiłam sobie na finał dzisiejszego aksamitu. A teraz kolejna z uczennic, uczniów właściwie kolejny Stevie Nicks, w poprzedniej godzinie zespół XX, a w tej ktoś, kto mówiącej te słowa Stevie Nicks w ogóle przedstawił, ponieważ o Stevie dowiedziałam się nie słuchając płyt, tylko czytając wywiad z tą kobietą. A ona z kolei musiała kilka lat poczekać na to, by odważyć się w pełni pokazać skalę swojej fascynacji Stevie Nicks i zespołem Fleetwood Mac. Zrobiła to w 1998 roku na płycie Celebrity Skin. Courtney Love, zespół Hall. Sugar, honey, is she? Petals. Finał tej bezwstydnie popowej płyty zespołu Hole, grupy, która 10 lat wcześniej zdobywała pierwszą popularność, grając brudną, punkową, nieładną, nieestetyczną muzykę, a 10 lat później odbierała kolejne i kolejne platynowe płyty za wymuskaną, starannie wyprodukowaną płytę, jak się okazało, na długie lata ostatnią, Celebrity Skin właśnie. Przygotowując to wydanie Aksamitu i wiedząc, że Stevie Nicks w roli głównej i wiele utworów, nawet jeśli nie w jej wykonaniu czy jej autorstwa, to gdzieś też jednak z tej planety, pomyślałam, kto w tym pokoleniu pokazał słuchaczom, fanom Stevie Nicks. I oczywiście ona przyszła mi do głowy jako pierwsza, ale później pomyślałam, kolejna zagwozdka, w jakim utworze najpełniej pokazać, jak Stevie Nicks uwielbia i jak wiele jej zawdzięcza Florence Welch, czyli Florence and the Machine. I po szybkim przestudiowaniu trzyalbumowej dyskografii nie znalazłam ani jednego dowodu dość mocnego w sprawie, ale później wystarczyło to jedno słowo – scena i wszystko było jasne, bo to tam rozkwita miłość Florence do Stevie. Pomyślałam, że sięgniemy po piosenkę, którą najbardziej lubię w wersji koncertowej, w wersji z festiwalu Glastonbury, gdzie zaczarowała, rekordowy wtedy, jeśli chodzi o frekwencję, tłum na Other Stage, na drugiej co do wielkości sceny słynnego Glastonbury. I tam właśnie był honorować ten tłum, to miejsce, ten festiwal, wykonała ten jeden, jedyny raz w hołdzie dla Fleetwood Mac piosenkę The Chain. Ponieważ jeden, jedyny raz, więc tego utworu nie mamy, ale wspominając to piękne, słoneczne popołudnie, bo to nie tylko wrażenia muzyczne, ale i estetyczne, rzeczywiście wszystko wtedy grało tak, jak chciała Florence, to właśnie ten jeden z niezapomnianych momentów, chociaż nie z Glastonbury, a z Londynu, w wersji koncertowej Strangeness and Charm. I hope you enjoy it, Hammersmith. This one's called Strangeness and Charm. Florence na scenie, a za chwilę na finał aksamitu Stevie na scenie. Bardzo chciała wyruszyć na porządną, długą trasę promującą płytę Belladonna. Myślała nawet o tym, że może i rok spędzi promując te kolejne wydawane single, kolejne przeboje z pierwszej płyty. Ale to były tylko 2 tygodnie koncertów, ponieważ od miesiąca we Francji czekał na nią zdenerwowany, niecierpliwy zespół Fleetwood Mac, który już pracował nad nową płytą, wyraźnie niezadowolony z tego, że wokalistce zamarzyła się kariera solowa. Cóż było robić? Tylko 2 tygodnie koncertów na finał ten, który zakończy dzisiejszy aksamit, i wszystko, co Stevie Nicks wtedy czuła i o czym myślała, jest w tej piosence, a szczególnie w ostatnich słowach tego nagrania. One skończą dzisiejszy aksamit. Dziękujemy. Rhiannon rings like a bell through the night. Yet you loved your lover. She rules her life like a bird in flight. And who will be her lover? All your life you've never seen a woman taken by the sky. A cat in the dark, and then she is the darkness. She rules her life like a fine skylark, and when the sky is starless, once in a million years, a lady like her rises. And your life knows no answer. Rhiannon, some ask. Rhiannon, you say. Rhiannon, don't go. Rhiannon.